400 dinárért kapsz egy 6 darab pálcikát, még egy olyan nagy ládát. Vesző. Végig az öreg? Hát jó van. Jaj, mit főnének? Az egyik szörök, illetve. Nem fog.